ہم نے درس میں دو درسوں میں تفصیل سے پڑھا، اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں دوسرے گروہ یعنی نافرمانوں کے گروہ کی ان کی بری خصلتوں اور ان کی عادات کا ذکر تھا. دونوں قسم کے گروہوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے ہم ان اوصاف کو اپنا لیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے اوصاف، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا فیصلہ فرما دے، ہم ان عادات بد سے اجتناب کریں جو نافرمانوں کی ہیں، تاکہ اس انجام سے، برے انجام سے بچ جائیں جس کا ابھی ذکر فرمایا جا رہا. چنانچہ اب دوسرے گروہ کی جو تفصیل ہے ان کی جو عادات وہ دو آیتوں میں ذکر فرمائے اور ان کا انجام بھی ذکر فرمائے. والذین ینقضون عہد اللہ، والذین کا معنی اور وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو جو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، ان وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد، پکے وعدے کرنے کے بعد، جو لوگ ان وعدوں کو توڑتے ہیں. دیکھیے اس کی تفصیل پچھلی آیات میں گزری، کیونکہ پچھلی آیتوں میں الذین یوفون بعہد اللہ آیا کہ اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے، اور اس کے مقابلے میں آیا جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے. دیکھیے سب سے پہلا وعدہ، سب سے پہلا وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا اور قرآن پاک نے اس کی خبر دی، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار. یہ ہمارا پہلا عہد اور پیمان. اب دنیا کے میں آنے کے بعد جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بتوں کو شریک ٹھہرانے لگے، انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا کہ اور معبودوں کو، باطل چیزوں کو انہوں نے معبود بنا لیا، ان کو رب سمجھنے لگے. تو مشرکین اور کافرین نے اس وعدے کو توڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایمان والوں نے اس وعدے کو نہیں توڑا. ایمان والے تو الحمدللہ رب العالمین یہی پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں. لیکن اگلے وعدوں پہ ہم بھی اپنے آپ کو ذرا فکر مند کر لیں. اگلا وعدہ ہم نے یہ بھی کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک عہد و پیمان. اس کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا نام کاغذوں میں مسلمان، مذہب ہمارا اسلام کے خانے میں، مذہب کے خانے میں اسلام لکھ دیا گیا، نام مسلمانوں والا فارغ نہیں. یہ بھی تو ایک وعدہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے جب یہ کلمہ پڑھا ہے اب ہم زندگی آپ کے حکموں کے مطابق بسر کریں گے. جب اور محمد الرسول اللہ بھی وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنی زندگی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر کریں. میرے دوستو یہ ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے، ہم نے تو طریقے معلوم ہی نہیں کیے، گزارنے کا نمبر تو دوسرے موقع پہ، ہم تو یہ بھی زحمت نہیں کرتے کہ معلوم ہی کر حضور کا اسوہ کیا، آپ کا رہن سہن کیا. ہم ذرا سچے دل سے، ٹھنڈے دل سے غور کریں، ہمارا آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی، ہم ذرا غور کریں، یا خالی ہمارے زبان کی باتیں ہیں بس. ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اب ہم اپنے رہن سہن کا جائزہ لیں، اپنے طور اتوار کا جائزہ لیں، اپنی شادیوں کا، اپنی غمیوں کا، اپنی تقریبات کا، اپنے لباس کا، یہ ساری چیزوں، کیا واقعتاً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر آپ کی پیروی کی کوشش؟ اور اگر ایسا نہیں، کلمہ تو پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہمارا، ہماری خواتین کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے ذمے میں ہیں، ہم ہی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ تو ہم سے سیکھیں. اگر ہم نے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو آئیڈیل بنایا، ان کے اتوار کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے فیشن کو، ان کی چیزوں کو، تو دوسرا وعدہ ہم نے چکنا چور کر دیا، پاش پاش کر دیا. ہم غور کریں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہمارے لیے ان کے بارے میں بڑے محبت کے، ان کے لیے بڑے اونچے الفاظ ہیں تعریف کے، ان کی تہذیب کے لیے، تمدن کے لیے، رہن سہن کے لیے، سب چیزوں کے، تو پھر ہم اپنے اندر بھی جھانکیں، ہم نے دوسرے وعدے کو توڑ دیا. اور اس وعدے میں آپس کے وعدے بھی داخل، جو اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر عطا فرما دے، احساس عطا فرما دے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں. يَقْطَعُونَ قطع سے اس کا معنی کینچی سے کوئی چیز کاٹ دینا، تعلق ختم، کاٹ دیا اپنے آپ سے. جو کاٹتے ہیں اس چیز کو، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس کے بارے میں اللہ نے امر فرمایا، حکم دیا، ایوصلا، اس کو جوڑا جائے، جس کو جوڑنے کا حکم فرمایا اس کو توڑ دیا، توڑتے ہیں. ان دونوں کا انجام آگے کیا ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرے اور ان چیزوں کو توڑے جن کے جوڑنے کا حکم فرمایا، نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں ظاہر ہو. آگے قرآن نے اس کا آگے تیسرا وصف ذکر کیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے، اللہ کی نافرمانی، یہ بھی فساد. ہمارے ذہن میں جب فساد کا لفظ آتا ہے تو ڈاکو، چور، چکے، قاتل، یہ بھی فسادی ہیں، ان کے فسادی ہونے کا انکار نہیں، لیکن جو تنہائی میں بیٹھ کر رشوت حاصل کر رہا وہ بھی فسادی ہے، وہ بھی فساد میں داخل. شراب پینے والا بھی فسادی ہے. اگر وہ یہ سمجھے میں کسی کو کیا نقصان پہنچ، میری تو یہ نجی زندگی ہے صاحب، یہ میری اپنی پرسنل لائف ہے، اس میں آپ کو کلام کی گنجائش نہیں. نہیں، پرسنل نہیں، انسان اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ وہ دیکھ رہا، اس کی اس نافرمانی، اس کے اس گناہ کا زمین پر بڑا اثر مرتب ہو رہا. بتلاؤ جی، جب کوئی آدمی بتوں کو سجدہ کرتا ہے کسی کو کیا تکلیف پہنچاتا؟ وہ اگر یہ کہہ دے، اگر ہر بندہ یہی ہر جگہ کہے صاحب یہ تو پرسنل معاملہ ہے، یہ تو وہ نہیں ہے، ہر جگہ رواداری. آج کل ٹی وی پر میڈیا اتنا رواداری کا لفظ بولا جاتا ہے کہ رواداری کی حقیقت ہی کو ختم کر، اتنا اتفاق کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اتفاق کی روح ہی نکال دی. سب سے بڑی بے اتفاقی وہاں ہو رہی ہوتی جو اتفاق کا نعرہ لگانے والا ہے. سنیں اتفاق کون سا، ہر اتفاق پسندیدہ نہیں، ہر اتفاق اللہ کو پسند نہیں. چور ڈاکو آپس میں اتفاق کر لیں یا سارے غریب آپس میں اتفاق کر لیں ہم نے امیروں کا مال لوٹنا، یہ اتفاق پسندیدہ نہیں، پسندیدہ. جب عدالت میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک نے دوسرے کا حق مارا یا کسی کا قتل کر دیا یا چوری کی یا عزت اور ناموس پہ ہاتھ ڈالا، اب دونوں عدالت میں پہنچے، ان میں آپس میں اختلاف ہے یا نہیں؟ وہ مدعی، وہ مدعی، ان کا آپس میں جھگڑا، اب کیا ان میں اتفاق کس طرح پیدا کیا جائے؟ دنیا کے وکلاء بتلائیں کیا اتفاق پیدا کرنے کی صورت ہے. اتفاق پیدا کرنے کی مغرب و مشرق میں ہر عقل مند کے نزدیک یہی ایک صورت صحیح ہے کہ مظلوم کا حق دلوایا جائے اور ظالم سے حق چھین کر اس کو، یہی صورت ہے. اگر اس کے برعکس ہے تو وہ بہت بڑا فساد ہے. دنیا کی عدالتیں، جو مسلم ہیں یا مسلم نہیں، ہم اسلام سے قطع نظر عقل کے بل بوتے پر سوال کرتے، تو وہ ان میں بھی تو اختلاف ہے. ان کو کہ میاں یہ تم لوگوں نے کیا آپس میں اختلاف کیا ہوا؟ کوئی مظلوم کو مجبور کرے تم اپنا حق چھوڑ دو تاکہ قاتل کے ساتھ، تاکہ ظالم کے ساتھ، حق مارنے والے کے ساتھ اختلاف ختم ہو جائے؟ بتلاؤ جی، دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس اتفاق کو محمود نہیں کہے. آج میں آپ کو سچی بات بتلاؤں اور ذہن نشین فرما لیجیے، یہ جو رٹ لگائی جاتی اتفاق اتفاق اتفاق، اس کا مطلب یہ ہے صاحبو تم آپس میں اتفاق کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نا اتفاقی کر لو، یہ ہے مطلب. ہم یہ گوارا نہیں کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری نا اتفاقی ہو جائے اور ہم آپس میں اتفاق کر، یہ کیسے ہو سکتا؟ آج یہی تو ایک رونا، ایک بت وہ تھے جو تراش کر پوجا کرتے تھے، ایک عجم کے بت ہیں جن کو ہم نے تراشا اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ ماحول، سب سے بڑا بت تو ماحول ہی، ہمیں شانہ بشانہ چل، ہم نے تو اس محلے میں رہنا، ہمیں تو اسی طرح چل، یہ ہمارا ایک بت ہے، ہم ماحول کے پجاری ہیں، ہم اس چیز کے پجاری ہو گئے. لیکن جو اللہ کو پوجنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ لا یخافون فی اللہ لومت لائم، وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتا. آج اتفاق کے نعروں کا حاصل ہی، صاحب جی یہ کیا ہوگا؟ توہین رسالت کا مسئلہ بھائی، اتفاق ہونے، یہ دیکھو یہ کیا مطلب؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کو گوارا کر لیں؟ صحابہ کرام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ازواج مطہرات پر، یہ جو اتفاق کا درس دے رہا رسول ساری دنیا کو، اگر اس کی ماں کو کوئی برا کہہ دے، اس سے اس وقت پتہ چلے گا یہ کتنا اتفاق کا مظاہرہ کر. اگر بھری مجلس میں کسی کی ماں کو گالی دے دی جائے یا باپ کو، کرے گا جی اتفاق؟ قطع تعلقی کرے گا جی؟ اور اب پیغمبروں کی شان، انبیاء علیہ السلام، قرآن، جو کوئی مرضی ہوتا ہے سر جی، اتفاق، رواداری، رواداری، یہ رواداری اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ رواداری پسند ہے، وہ اتفاق پسند ہے جس میں سب سے پہلے اتفاق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جس اتفاق میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نا اتفاقی ہوتی ہو، وہ اتفاق کہیں بھی پسندیدہ نہیں. آج روشن خیالی کی دعوت یہ، سب کچھ چھوڑ دو، نماز ختم. کیوں کہتے ہو کسی کو حرام سے بچنے کا، چوری ڈاکو جو مرضی ہوتا رہے، ہر ایک کی پرسنل، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام اگر اس طرح کرتے، اگر انبیاء علیہ السلام، کاش کل اگر میدان قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں، جس وقت میں نے دعوت دی تھی لوگوں کو، گھروں کے اندر پھوٹ پڑی تھی یا نہیں پڑی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر لیں، اس وقت لوگ یہی تو کہتے تھے. یہ جب حضرت جعفر تیار نے خطبہ دیا وہاں نجاشی کے دربار میں، اور مشرقین وہاں پہنچے، یہی تو کہتے رہے، یہ ایسی دعوت لے کے آئے، مشرقین کہہ رہے تھے گھروں میں پھوٹ ڈال دی تھی، باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے دین کے خلاف، میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس زمانے کا جو مشرق کہتا تھا، آج کی روشن خیال دنیا یہی کہتا کہ صاحب یہ تو پھوٹ ڈال، سارے ایک جیسے ہونے چاہیے، یہ کیا یہ الگ سے، یہ ہمارا بچہ یہ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ بہراروی کا شکار ہو گیا، یہ کہتا جی نہیں جی، یہ شادیوں کے اندر یہ خرافات، یہ ڈانس، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ کہاں سے ایک الگ سے خراب ہو گیا، ہے یا نہیں میرے بھائیوں؟ یہ آج کی دنیا. اس لیے فیصلہ کر لیں کس کے ساتھ اتفاق کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتفاق ہمیں چاہیے، ہمیں دنیا کے ساتھ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے اتفاق کے ساتھ ہو سکتا ہو دنیا کے ساتھ اتفاق تو کریں گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نا اتفاقی ہوتی ہو تو سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر مرضی جانا نہ چاہیے. مومن کی شان یہ، اللہ کی مرضی ہر وقت، یہی دعوت. یہ تو ایسی باتیں ہوگی. دیکھو آن حضرت سے بیٹا میدان بدر، ادھر بیٹا تلوار سونچ کر کھڑا باپ مقابلے میں، بتلاؤ جی آج کی روشن دنیا کیا جواب دے گی؟ تلواریں اٹھی. ایک موقع پر ایک صحابی کے والد، جو ابھی مسلمان، بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ والد کہنے لگا بیٹا جب بدر کے میدان میں تم میرے سامنے آ رہے تھے، مجھے بیٹا ہونے کا خیال آ رہا تھا، میں پیچھے ہٹ جاتا تھا. بیٹے نے کیا جواب دیا کہ اگر آپ میرے سامنے آتے، اگرچہ میرے والد تھے، میری تلوار میں ذرا بھی کمی نہ دیکھتے آپ، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کر رہا ہوں. دیکھا جی، یہ تھا. تو فساد کی میں تشریح سے نکل گیا. آج فساد، ہم یہ سمجھتے ہیں فساد صرف فساد، یہ بھی ہے، رشوت بھی فساد، شراب بھی فساد، خلوتوں میں تنہائیوں میں جو جرائم کیے جاتے وہ بھی فساد, یہ سب فساد کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں برپا ہوتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لَهُمُ اللَّعْنَةُ, ان کے لیے لعنت ہے. لعنت کا معنی رحمت سے مایوسی, رحمت سے مایوسی. ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اور محتاج ہے, اور اگر یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے ہماری کوئی رحمت نہیں ہوگی, ہمارا فیصلہ تم ہماری رحمت سے مایوس, اس کو لعنت کہا جاتا ہے. یہ لعنت, اسی لیے کسی مسلمان پر لعنت کرنا بڑا مذموم ہے, ناپسندیدہ, کیونکہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس, وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ, نہیں کہہ سکتا. ہاں فعل بد پر تو کہا جا سکتا ہے یہ فعل ایسا ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, قرآن نے کہا جھوٹوں پر, لیکن کسی بندے پر خاص اس کو مخاطب کر کے کہنا جائز نہیں. تو لعنت کا معنی مایوسی, رحمت سے مایوسی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے آخرت کا برا ٹھکانہ ہوگا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالی وسیع کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں, اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس رزق کو تنگ فرماتے ہیں. رزق کا معاملہ اللہ تعالی نے اپنے قبضے میں لیا, جس کے لیے چاہتے ہیں. کوئی ایسے مشل ویسے دیکھو تو سارے اسباب موجود ہیں, وسائل بھی ہیں, تعلیم بھی بہت ہے, لیکن رزق بڑا تنگ. بعض ایسے ہوتے ہیں دو حرف بھی نہیں جانتے, دستخط کرنا بھی نہیں جانتے, اور وسط رزق کے دروازے کھولے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے رزق, نہ کسی ملک کے قبضے میں. کل والی بات ذہن میں رکھیے کہ امریکہ, برطانیہ یا کینیڈا یا آسٹریلیا, یہ رزق کا یا مقدر کا نام نہیں ہے, ملکوں کا نام. اور مقدر اور رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں لیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے, لیکن اس کے لیے اسباب کا مکلف فرمایا, تم اسباب اختیار کرو, ہم اس کے نتیجے میں رزق عطا کریں. یہ بات ذہن میں رہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ وسیع فرماتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ فرماتے ہیں. وفرحوا بالحیات الدنیا, اور ان کافروں کا حال یہ ہے, یہ دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے, اسی پر خوش ہیں, کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, دنیا ہی ان کے لیے سارا, اس لیے وہ دنیا سے پوری طرح انجوائے کرنا چاہتا. مسلمان ایسا نہیں, مسلمان تو حلال کو اختیار کرتا, مسلمان کے سامنے دار آخر, دار آخرت. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا, دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا, نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. اصل چیز وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آخرت کا گھر. یہ لوگ دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے, اب قرآن نے دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ساز و سامان ہے, بہت تھوڑا. دنیا میں چاہے کسی نے بے شمار جمع کیا ہو, اس کے اپنے حد و حساب میں نہ ہو, لیکن آخرت کے مقابلے میں متاع ہے. بس متاع کے لفظ کی تشریح کروں گا, اپنی بات ختم کروں. متاع کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کا ترجمہ اردو میں سامان کر دیتے ہیں, سامان. اس کے علاوہ ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں اس متاع کا ترجمہ کرنے کے لیے, لیکن متاع کا مفہوم عرض کر دوں, ہے کیا متاع. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, اور لغت عرب کے بڑے امام. انہوں نے قرآن پاک کی بڑی خدمت کی, اس کے الفاظ کے معنی کو عرب کے صحراؤں میں جا جا کر اصلی لغت عرب بدوؤں سے سیکھ کر مہینوں مہینوں ایک جگہ قیام کر کے سیکھی, کیونکہ قرآن پاک اصل لغت عرب کے محاورات پر اترا. تو یہ عرب کے لوگ کیسے استعمال کرتے محاورات, اس لیے حضرت عمر حضرت علی فرمایا کرتے تھے, قرآن سمجھنے کے لیے جاہلیت کے زمانے کے شعراء کے اشعار جاننا بہت ضروری, کیونکہ ان اشعار میں محاورے استعمال کیے, قرآن نے وہی محاورے استعمال کیے, اصل اس کے مفہوم اور بلاغت کو جانا. اب امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں, بدوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں, کہ یہ لفظ کہاں کہاں کون سا, جو مل جاتا اس کو نوٹ کر. ایک مقام پہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک جگہ ٹھکانہ کیا, ہفتوں مہینے گزر گئے, انہوں نے یہ متاع کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کیا. بڑے پریشان تھے. قرآن نے جو جگہ جگہ دنیاوی زندگی کو متاع کہا ہے, یہ ہے کیا چیز؟ بڑے فکر مند تھے. دیکھو یہ علم کے متلاشی تھے جنہوں نے خاک چھانی اور پھر ایسی کتاب لکھ دی قیامت تک کے لیے قرآن کی خدمت کر. جیسے امام راغب اصفہان, انہوں نے مفردات القرآن لکھی. امام اسماعی لغت کے بڑے امام, سناتے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بدو جو خاتون تھی وہ اپنے برتن مانج رہی تھی, تو برتن مانجتے ہوئے وہ جو کدو کے اندر کا جالا ہوتا ہے نا, جیسے ہم یہاں آج کل تو جدید چیزیں آ گئی برتن مانجنے کے لیے, صابن لگانے کے لیے, لیکن اس زمانے میں وہ اس اندر کا جالا عورتیں نکال لیتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی چیز ریت یا کوئی چیز لگا کر برتنوں کو مانجتی. تو وہ جو اندر کا جالا تھا وہ جالے سے برتن مانج رہی تھی, جب وہ برتن مانجا تو اس کے ساتھ کوئی برتن کی چکنائی چربی وغیرہ لگ گئی, اونٹ کی چربی. اب ان کی توجہ خاتون کی دوسری طرف, ایک کوا آیا اور وہ اٹھا کر لے گیا وہ جالا, وہ جو برتن دھونے والا, اس کو پتہ نہیں کیا کہیں گے آج کل, کیا کہتے ہیں جی؟ جی نہیں جی, گھروں کا کچھ اور کہتے میرا جی جی جی. تو جدید لفظ ترئی میں ہوتا ہے جی, ترئی کے اندر ہوتا ہے وہ جالا سا, وہ جی کسی بھی اس طرح کی چیز. لیکن آج کل تو نئی چیزیں آ گئی نا پلاسٹک کی بنی چیزوں سے, میرا خیال سب آپ حضرات کچن کے معاملات سے بے خبر ہیں اس لیے نہیں پتا آپ کو. تو جی وہ اب کوا لے کر اڑ گیا, عورت چیخی, اپنے شوہر کو آواز دی, جا الغراب, کوا آیا, اخذ المتا, متا لے کر اڑ گیا. کیا لے کر اڑ گیا جی؟ متا. دیکھو جی وہ جو کوچی تھی, کوچی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں, جس وہ کدو کی اور ترئی کی بیل کی بنی ہوئی جس میں چکنائی لگ گئی, کوے کو تو گوشت چاہیے تھا, وہ لے کر اڑ گیا. یہ ہے متا. امام راغب اور امام اسماعیل کون کھڑے؟ اللہ اکبر. اللہ کی نظر میں ساری دنیا کا ساز و سامان کی وہ حیثیت ہے جو ایک کوچی برتن مانجنے والی چیز کی حیثیت ہوتی. دیکھو جی ومل حیات الدنیا الا متا, دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے, اتنی بس, یہ ہے اتنی. اب اس کا ہم ترجمہ کہاں سے لائیں؟ اردو تو ایک ویسے ہی مختلف زبانوں کا مرکب اور کمزور زبان ہے, اور عربی کی بلاغت اور فساد جو رب العالمین کی زبان ہے کون سی زبان کر سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولا محمد وعلى آل سیدنا مولا محمد وبارک وسلم. انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, یا اللہ مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. رحمتہ اللہ.